Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Her zaman yaşadığımız tatlı mikrofon gerilimlerinden birini yaşıyoruz ama bu sabah belki de halletmişler, bravo. Ben de çocuğumun yanında şiddet gösterisi yaşanacak sabah sabah diye çok korktum. Modern Sabahlar başladı. Ali'cim sen oradan bir kalkarsan ben de biraz eğilip bir oturayım. Bak sen burada Fahir abinin yanına otur. Heh, gel otur buraya. Heh. Gel güzelce mi otur. Mikrofon gerilimi biter, kulaklık gerilimi başlar. Bir gerilim biter, bir gerilim başlar. Kulaklık gerilimi mi var şimdi? Evet, o gerilimlerle. Hoş geldin Ali'n. Şimdi ben sana bazı şeyleri anlatayım. Yayıncılık dediğin iki temele dayanır. Bir mikrofon, iki kulaklık. Bazen stüdyomuzda bunlar olmadığı zaman arkadaşlar sinirlenirler. Bakma şimdi onlar büyük oldukları için belli etmiyorlar ama şu anda mesela Fahir çok sinirli. Bak kulaklığı bile çıktı bak. Takamıyor bak. Bak gördün mü? Koca adam. Yaş desen 38-39 mu? Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın efendim. Sevgili hoş geldin. Dinleyiciler, kızın da bir meslek öğrensin küçük yaşta diyerek bu sabah radyoya beraber geldik. O da dinleyecek, öğrenecek abilerini, ablalarını. Evet. Oradan bir meslek sahibi olacak değil mi kız? Evet Ali'n, artık bu evin direği sensin. Çalışacağım, para kazanacağım, eve yemek getireceğim, aş getireceğim bize. Evet, Ali'nin biraz bazı kavramları öğrenmesi lazım. Lazım. Özellikle aş kavramını biraz daha derinlemesine. Tahta çanaklar konusuna girelim mi abi? Tahta yoksa çanakları bugün anlatalım. Evet. Bugün anlatalım. Bugün hatta bir skeç olarak oynayalım. Tamam. Tamam, tahta çanaklar ilerleyen dakikalarda olsun muhakkak. Evet. Esprilerle, şakalarla başladık programımıza. Ve fakat gerçekten de Türkiye çok büyük bir felaket yaşamanın kıyısından döndü. Aslında elbette bir polisimiz şehit oldu. İkisi yaralandı ama büyük bir olay geride kaldı. Bir pusu kuruldu ve neyse ki amacına ulaşamadı. Bir geçmiş olsun diyelim. Hakikaten var mı onunla ilgili bir gelişme? Akşam saatlerinde haberi duydum. Sonra böyle tabii hemen araştırma başladı. Yakalananlar. Yok, operasyon düzenlenmeye başlandı. İşte Kastamonu mitinginden sonra boş olarak Ankara'ya dönen otobüse eşlik eden polis aracına önce ateş açıldı. Sonra da el bombası atıldı. Trafik ekipleri zaten bu şehit edilen polis de onlar işte güvenliği sağlıyorlardı yolun. Hemen yolun güvenliğini sağlayanlar. Evet, yani özel korumalar da değil. Yok, özel korumalar. Bir anda operasyon başlatıldı diye bugün gazetelerde var. Yok, yakalanan biri yok şu anda bildiğim kadarıyla. Evet. Geniş çaplı operasyon ya da bir söyleniyor. İşte geniş çaplı operasyon, Diyelim. En ciddi şekilde soruşturulacaktır. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Evet. Biz diğer olaylara dönelim. Evet, diğer olaylara dönelim. Bugünkü İlk önce şu kızımın kıyafetinin güzelliğine bir bakar mısınız? Şöyle maşallah diyelim. Yani kim yaptı? Yani. Annesi seçti herhalde. Hayır, kendisi seçti. Aa. Her şeyini kendisi seçti. Öyle mi Ali? Ve de Fahir sen o ayakkabıları giymiyorsun ama Ali'nle sen aynı ayakkabı giyiyorsun diye Ali'nin bugün bu ayakkabısını bakayım giyiyor. Ben hangi ayakkabı? Bak Fahir'in ayakkabısının aynısını. Kırmızı ayakkabı. Aynısı, Fahir'in ayakkabısının aynısı. Yani biraz küçüğü tabii. Ya küçük yaşta şu çocukla bu gerilime girmek istemiyorum yani. Ali'nci biliyor musun, Fahir abin benim ayakkabımın aynısından da almıştı. Bak o da benim ayakkabımın aynısı. Senin ayakkabının da aynısından almış. Yani benim öyle bir huyu var. Benim öyle bir huyu var. Nesilden nesile geçiyor ya bu. Yani yalan diyorsun sen. Ege diyor ki yok hayır doğru diyor. Bilmiyorum ama fark ediyor musun? Nesilden nesile geçiyor şu anda bilgiler. Evet. Bu hoşuma da gitmiyor değil artık. Bu yaşlarda beyne nakş olur Fahir. Bu yaşlar çok önemli yaşlar. Çok kritik yaşlar. Ali'cim sen büyüdüğünde evleneceksin. Çocukların olacak. Belki ben biraz daha yaşlı olacağım ama yine torununu getir. Onların da ayakkabılarını almaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Tamam mı Ali'ncim? Ama Ali'ncim sen hiç konuşmuyorsun. Mesela niye konuşmuyor olabilirsin? Biz konuşmak istediğimiz zaman konuşacağız. Konuşuruz evet ya. Evet. Biz niye zorlama yapıyorum ki ayrı? Bir de bazı konularla ilgili belki sonradan şarkı söyleyeceğiz değil mi? Aa, var mı şarkı? Şarkı var mı? Sürpriz mi? Uyduracağız orada işte. Değil mi? Olabilir. Evet, siz olayları şey biz yapın. Evet, biz olaylara bakalım canım. Kafamızı yani, isterse arasına gireriz. Yani istemezse de keyfimiz şey yapsın. Neyse. Bakalım bugün ninelerin marihuana evi. Marihuana tarla. Fahir. Çocuk. Özür dilerim. Ali'm var Fahir. Yani, tamam özür dilerim. Ya sonuçta botanik dünyası canım öyle şey. Evet yapma. Evet. Yani. Hayır canım olur mu botanik botanik. Botanik botanik diye küçücük yaşta çocuğun yanında bana da dedirtiyorsun Ege, hiçbir uyarıda bulunmuyorsun. Nineler ya canım bu verebiliriz yani bu. Ha o zaman derler ki şimdi biz bu konuya girmezsek kendi çocuğu varken konuşmuyor. Ha, biz arabamızda kendi çocuğumuzla ilerlerken konuşuyor ama derler. Öyle derler Oktay. Ama zaten biz bu konuları belli bir saatten sonra konuşuyoruz. Evet o ya. Saatte geldi inanır mısın? O saatte 8.30'u geçti çünkü. Geç başladım. işte Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde iki yaşlı kadın, biri 72, Ali'nin. Kadınlardan birinin adı Alin hakikaten. Hadi canım. Ondan sonra Alin parantez içinde 72. Öbür kadın Virginia parantez içinde 65. Evlerinden 800 adet. Şimdi yaşlı demeyelim aslında yani 65. Yani değil mi? Değil mi? Oktay ne diyorsun, yaşlı demeyelim miyiz, dememeli miyiz? Kuşadası'nda falan ben görüyorum. Bu yaşta kadınlar gencecik çocuklar da dolaşıyorlar. Yani demek ki bir albenisi olabiliyor hala yani. Tabii ki tabii ki yani. Ama bu kadınlar işte biraz kendilerini yıpranmışlar. Yıpranmışlar öyle diyelim hayat ailesinde. 800 adet marihuana fidanı ve kaçak elektrik bağlantısı bulundu. Ben yani şimdi sonuçta bu kadınlar biliyorsunuz radyomuzda yaşanmış hadiselerden bir tanesiydi. Ya ben onu yemeğe koyuyorum diyen. Ya evet ya ben de onu işte hemen aklıma geldi. Bunlar yemeğe de koyuyor olabilirler. Çünkü kendimize şey. Kadar. Ama kaçak elektrik. Onu asla affetmez. Onun açıklanacak bir tarafı asla, yok. Şey yok. Onu affedecek bir şey yok. Yani adam da öyle demiş. Hadi demiş ben demiş Mariana'yı görmeyeyim demiş polis. Kaçak elektrik hanımefendi demiş. Ya kaçak bu demiş ya. Orada ortaya çıkmış. Yani tabii olacak şey değil. Daha doğrusu bu kadınları şu halde gördü. Kaçak elektrik. Kaçak elektrik diye böyle komaya girmiş bir şekilde gülüyorlarmış. Ve habere bir şeyler yiyorlarmış. Orada anlamış. Evet, böyle şeyler olabiliyor. Pis nine dediğimiz şey bu işte. Evet. Pis nineler hatta. Evet. Mariana nineler. Pis dedelerden bahsettik. Ninesi de böyle. İşte ninesi de böyle. Ninesi de var. Pisliğin yaşı yok. Aynı evde mi yaşıyorlarmış? Aynı evde yaşıyorlar. Ev arkadaşı. O benim için önemli bir ayrıntı. Yani Berksan'la Kutsi'nin arkadaşlığı yanlarında affedersin halt etmiş. Öyle söyleyeyim sana. Bu marihuana dediğimiz şey esrar maddesinin ham maddesi. Ham maddesi. Ana maddesi diye tabir edilir. Güzel bir şey boyunla şey yap. Başka şey yap. Yani başka şey. Domates yetiştir. Organik domates yetiştir. Yahu tere yetiştir. Efendim, o da kafa yapmıyor falan diyor dolayısıyla. Fasulye yetiştir ya bu da kokuyor. Nane yetiştirsin. Nane, nane bak, kokar bak nane. Güzel. Nane ana kokusu, kokusudur. Ana kokusudur. Hem böyle bir Oktay. Koparmadan böyle bir eline böyle. O fesleğen Oktay. Feslo. Fesleğen yaparsın. Nane ne de aynı Feslo şey var. Ile ne sosu yapabiliriz? Pesto. Ne kadar güzel. Bunların yani sonu yok. Sonu yok. Niye bu seçilmiş ben anlamadım. Yani işte böyle şeyler olabiliyor. Neyse. Pis nine işte. Pis nine. 150'şer bin dolarla kefalet. İşte onun için de başka bir şeye geçmişler. 150'şer bin dolar mı kefalet? 150'şer bin dolar. Çok yaman bir esprim var. Dur bakayım atlar çalışıyor mu bu sabah? Atlar bu sabah çalışmıyordur canım. Atların bakım onarım çalışmaları nedeniyle ne bir hafta. Ne kadar kefalet? 150 bin dolar. 150 bin dolarla kefilleri oynuyorlar. Aslında gördünüz herkes gördü. Evet. Atlara... Şey yaptım ama atlar kendileri... Çağırmaya çalıştın ama olamadı. Başka haberler? Başka haberler, psikologlar bilgisayar oyunları üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapmışlar. Hangi bilgisayar oyunu ne tip bir sonuç veriyor çocuk kafasında? He. O zaman biraz Ali'ne soralım şimdi. Bazı sorular. Ali bilgisayar tamam. Oyunu oynuyor mu? Oynuyor tabii ki. Ha. Kendi cevap verebilir mi? Ali'cim hangi oyunları oynuyorsun? Mesela... Neli oyun var? Şeyli oyun var mı? Böyle giydirmeli bir oyunum vardı hatırlıyorum. Böyle kıyafet giydiriyordun. Evet. Peri kızları oyunu. Peri kızları oyunu. Başka ne oyunu var? Başka ne oyunu? Yok mu böyle? Hep peri kızlarını mı oynuyorsun? Boyama oyunu var. Boyama oyunu var. Başka? Başka da bir pek oyun oynamıyorsun. Doğru. Ben daha yaşayarken. Neymiş boyama oyunu mesela? Boyama vallahi. Oyununu oynatan baba zeki mi olurmuş? Evet, gün geçtikçe daha da zeki olurmuş. Öyle bir şey var psikologa. Yani zeki değil de kıvrak zeka. Kıvrak zeka. Zekada bir kıvraklık. Bana öyle derler. İngiltere'de yapılmış bu araştırma. Demişler ki şimdi şiddete yol açıyor mu bilgisayar oyunları falan diye böyle bir araştırma. Kesinlikle hayır. Bu şiddet içeren bir oyunda işte bu kavgalı. Dövüşlü oyunlar var ya. Ya kavgalısı var, dövüşlüsü var, bu şeylisi var. Böyle bir sürü kişinin aynı anda oynadığı var ya. Ya bizim eskilerin Half-Life edindik. Ondan sonra hep unutuyorum işte. Ya Angry Birds mesela. Knight mı? Onlar var. Knight mı Fahir? Knight, Knight. Angry Birds şiddete girer mi? Angry Birds de şiddete girer Angry tabii canım. Birds. Orada affedersin onu kır, bunu yık. Yani hep yıkım üstüne. Bence yapıcı bir şey var mı bence Angry Birds'te? Bence bir tek o siyah kuşlar şiddete girer. O bomba var ya. Olur mu canım? Bunun bumerangda öbürü yani ona bakacak olursa. Öbür şey değil o kendi vücudu uzvunu kullanıyor ya. Gerçi o bombalı kuş da galiba içinde patlıyor değil mi? Bir de yumurtası olan patlayan var falan. Ha bu arada bak getirmeyi unuttum sabah telaştan. Neyi? Irmak Hanım hediye getirmiş bize. Aa gerçekten mi? Atların yokluğunda kullanmamız adına. Ay Angry Birds pelüşü. Hadi ya niye getirmedin abi? Belki de bende kalmasını istedim. Tam sabah telaşından ay, yoksa bende kalması için. Gidip alabilir misin? Onu bir alabilir misin? Ya da Ali'yi gönderelim. Şey Ali'nin buradan ilgileniriz. Bir taksiye bindirelim. Ali gitsin evden alsın gelsin. Olur mu Ali? Nasıl? Hayır. Nasıl olmaz ya? Gidemez misin? Gidemeyeceğin için mi? Hayır gitmeksin ya. Seni benden almak istiyorlar yavrum. Seni kimselere bırakmam. İşte anlıyor musun? Bir baba kızın yavrum. Böylesine duygusu olanlar yaşadı. Evet. Bir bilgi vereyim ben bu arada. Şiddet içeren bir oyunda birinin öldürülmesinin sınırlı ölçüde beyin aktivitesi ve kalp atışının hızlanmasına neden olduğu belirtilirken diğer taraftan futbol oyununun agresif yapma konusunda bir numarada olduğu açıklanmış. Evet, doğru sinir oluyorsun. Kaç tane konsol kıran adam var ondan dolayı. Ya şiddet oyunları zaten şey yapmıyor ki insan. Hakikaten şey yapmıyormuş. Bilgisayarda adam öldüren adam çıkıp sokakta adam öldürmez. Futbolda kavga mı eden adam dışarıda da kavga ediyor. Yok yani. Maçlarda kavga eden değil de işte bir asabiyet yani, yapıyor yapamadığın zaman. O mesela işte bu konuda 2-3 tane adam var ya işte Yavuz Gül Bingöl bunlardan biri hastalıklı. Fahir evet şu meşhurlar dünyasından verebildiğimiz örneklere Yavuz Bingöl'ü de ekledin ya geçtiğimiz yıllarda. Ya. Çünkü bugüne kadar sadece Kutsi ve Berksan'ın ev arkadaşı olduğu bilgisini verebiliyorduk. Şimdi yani şey biliyorsunuz Şahan Gökbakar'ı falan herkes biliyor. Niye ya yani, olur mu? Biliyor. Ünlüler dünyasıyla ilgili bildiğimiz pek çok şey var. Ya Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ikisi... Delirip de yani televizyon falan kırıyorlar. Tabii adamların durumu iyi arkadaş. Kırıyorlar, gidiyorlar, yenisini alıyorlar. Sen de tabla kırdın Fahir. Ha ben kendi de tabla kafanı da kırdın üstelik bir sinir anında. Analog Fahir diye ya. Geçer o yüzden. Hiçbirinde görülmüş mü? Bir keresinde de satranca vurmuştum. Vurmuşsun. Öyle sinirden satranca vurmuştum. Gol atıldığında veya faul yapıldığında kalp atışları tavandaymış. Yapar. Vallahi ben normal maç oynarken... gibi heyecanlanıyorum. Oktay ayıptır söylemesi. Tabii sizin bu konuda tecrübeleriniz ama sen az. Şey diğer oyunu oynarken de heyecanlanıyorsun Fahir. Çok enteresan bir şekilde ben ikinizi de bir dağıtmıştım değil mi o oyunda? Ha dağıtmıştım perişan olmuştuk. 2 yıl kendimize gelemedik. Tabii canım futbol söz konusu olduğu ben zaman. Ben bıraktım futbolu bıraktım ondan bıraksan sonra. Bıraksan lazımdı hakikaten de. Sevgili dinleyicilerimiz belki bilmiyorlardır. Bir bugün insanın bu. Hemen açıklamadık ama ben şöyle oynuyorum böyle oynuyorum şunu seçiyorum falan diyen adam... Karşımızda bir kediye dönüştü Fahir. Kediye dönüştü. Hayır, yani galibiyet olmasa gene anlayacağım da. Neyse Ali var. Galibiyet olsun falan. Sırf Ali çocuğa, Fahir, çocuğa evet, şey yap. Bizi Ali de kaç nasıl yani bir gol fark mı attı? İki fark. Saatlerce o. İki gol. İki gol atmış. Atılmıyordu. O zamanlar atılmıyordu. O zaman atılmıyor doğru. Şey kırılmıştı değil mi onun bir onun gol atma gibi. Düğmesi gibi bir şey onun var. Onun orada bir sıkıntı olmuş. Araya bir pislik kaçmış. İyi ki yalnız biz bilgisayar oyunu falan oynamıyoruz İyi ya. İyi ki ya. Vallahi iyi ki oynamıyoruz. Bir öyle beraber oynadığımız yani. Bir oyun olmaması. 12 senede bir kere oynadık. Ama ne kağıt oyunu. Ne? Programı bu kadar zamandır devam ettirebilmemizin sebeplerinden biri o herhalde. Aha. Bilgisayar oyunu mu? Bilgisayar oyunu kağıt oynamam. Oyunu, tavla. Hiçbirbirimizle tavla oynadığımızı biliyor muyuz? Yok. Herhangi bir okey oyunu oynadınız mı? Galiba bir eksiğimiz. Okey oynadık galiba ya. Yok oynamadık. Gördüğümüz oynamadık. Öyle bir şey yok Oktay. Kağıtta mı oynamadık? Bilgisayar nasıl oynamayız ya? Bilgisayar oyunu bir iki kere böyle denemelerimiz oldu. Bence direklerden döndük. Doğru alınmış ya, bir kararla. Ya 3 kişi olunca abi, bilgisayar oyunu oynanmıyor. Bir kişi beklemiyor. Bir kişi daha mı alalım diyorsun bir aramıza? Bir kişi beklerken sıkılıyor. Ondan sonra gidiyor. Ama online sonra oyunlar var şimdi. İstersen onu da oynarsın. Tabii online oynayabiliriz istiyorsan tamam, evden. O zaman bundan sonra söz veriyoruz online oynayacağız. Tamam online. Her yıl Sevinç Pazartesi'nde buluşup. Ben şeyden korkuyorum. Aramızda acaba şey var mı diye. Gizli yetenek mi? Her duruma beraber her ortama girdik. Çok affedersin. Ay yavan lafı edeyim mi? Çok affedersin en klas ortamına da girdik. Değil mi? Yeri geldi hani kasayı ters çevirip üstünde hani sohbetimizi de ettik. Hani arkadaş haklı hani yani. Böyle laf eden var mı diyorsun? Öyle laf eden yok mu diye sen bir araştır. Var mı mı yok mu mu? Yoksa bul da onunla sohbet ederim. Her ortama giren adam kadar sıkıcı adam. Girmeseydin ya. Niye oralarda takılıyorsun yani? Ha, Neyse ama hiçbirimizi oyun sırasında görmedik. Çeşitli sıkıntılarımız oldu. Acı günümüzde, tatlı günümüzde neye ne tepki verileceğini biliyoruz. Evet, mesela evet. Fahir kulaklık bulamazsa veya ortada herhangi bir sebep yoksa bir mutfak kapısına nasıl davranacağını biliyoruz da. Mesela bir King'den sonra. Evet, ne yaptığımızı. Yorumcu musun değil misin? Çok merak ediyorum ben. En sevmediğim adam tipi. Yok, orada sen Bali'ye ilk çıktın ya, oradan tabii koz bitince ben Oktay'da şey olduğunu tahmin et. Hani böyle bir adam çıkar mı aramızdan? Yok, çıkmaz ben, be. Ben, ya çıkarsa? Onu eriteceğiz aramızda artık. Ya çıkarsa? Onun sivriliklerini törpüleyeceğiz Ege. Hiç bilmediğin dünyanın en tatlı adamlarının o King masasında böyle konuştuğunu ben duydum. Tatlı tatlı sohbet ediyorsun. Hayat hakkında beklentiler, umutlar, geçmişten güzel anılar, kahkahalar içinde konuşuyorsun. Sonra King Bali'ye erken çıktın. Bali sendeydi. Sen zaten papaz. Baba sen diye böyle bir adam. Daha bir öbür kartlar karıştırılırken ben şimdiden sıkıldım yalnız. Çok midem bulandı. Vallahi kramplar girdi ya. Şu örneği görünce sıkıldım. Belki ben böyle konuşuyorum, o adama ben dönüşürüm. Belki her ortamda bir tane evet, lazım. Evet, bu adama yani bu adam şu anda hiçbirimiz olmasak da şey olabilir. Bir süre sonra dönüşebilme ihtimalimiz yani, var. İçimizde belki ya? Tohumları var. Ben ondan korktum. Yok, ben hep gıcık oluyordum bu adamlara. Hep de gıcık olacağım. Abi gıcık olursun da bir gün gelir. Harika kendin bir şey gibi ya? Hissedersin yani. Yorumcu. Bak dikkat et. Harika bir şey gibi hissedersin yani. O yorumu yapmak zorundayım. Zorundasın diye düşünürsün. İyi niyetle yapar. Canım. Oktay tabii kaybetti canım. Diyelim. Diyelim Oktay çok ceza yedi. Evet. Neden ceza yedin Oktay? Sen baştan kızı niye düştün? Niye düştün sen baştan kızı? Bak, onu mesela. Bekleyecektin. Önce sineği, zaten yoktu sinek bizde. Oradan boşaltacaktın. Ondan sonra rahat edecektin. Ama sen ne yaptın? Yanlış. Evet. Ben şimdiden hazırlayayım kendimi. Hatanın tamamen sana ait olduğu evet. Da ortaya çıkmış oldu şimdi. Evet. Sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim. Esprilerimizi, şakalarımızı herkes kendi kendine yapsın. Ondan sonra da yeniden stüdyomuzda buluşalım. Gündemde ne oluyor, ne bitiyor hepsini inceleyelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir perşembe sabahında gündeme bakıyoruz Modern Sabahlar'da. Buyursunlar efendim, ne oluyor ne bitiyor dünyamızda? Neler oluyor Oktay dünyamızda? Şöyle bir bakıyorum da neler hiçbir oluyor? Hiçbir şey olmuyor galiba, ben o kadar heyecanla vallahi, konuştum bir şey oldu sende. Dünyamız yani, valla bugünü böyle yağmurlu geçiriyor dünyanın her tarafında. Hava soğuyacak, herkesin asapları bozuk yine. Onun dışında işte Amerika'da falan bakıyorum bir şey yok. Stüdyo konumuza Ali'ne soru soralım. Sorular soralım. Stüdyo konumuza soru soralım. Evet, Fahir sen sor çünkü beni duyamıyorum Ali. Ali'ne soralım. Ali, dünyayı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Dünyanın... Ya da dur ben sorayım istersen Fahir. Yapacak sorsun sen sor. Dünyada en sevdiğin ülke neresi? İstanbul. İstanbul ülkesini çok seviyoruz. Aa, ne kadar güzel. Bravo Ali'ne. Güzel bir cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Oktay şimdi de sen sor. En sevdiğin, şimdi ben Ali yani kimse anlamayacak ama ben Ali'nin oyuncaklarını biliyorum. O yüzden şunu sormak istiyorum. En sevdiğin oyuncağın? Dumbo. Dumbo mu? İşte burada. Evet. Geldi. Bugün o da stüdyo konuğumuz. Bugün stüdyo konuğumuz Dumbo. Peki başka bir soru. Hayır, de sıra. Sıra bende. Peki en sevdiğin bir şey mi sorayım? Yemek sor. Ha, yemek. En sevdiğin yemek? Makarna. Makarna. Nasıl makarna ama? Öyle kuru kuru makarna mı yoksa üstünde bir şeyler var mı? Sosu var. Sosu var. O kadar. Peki en sevmediğin yemek ne? Hiç sevmiyorsun. Fahir hiç bamya sevmiyor biliyor musun? Ben seviyorum. Ben bamya. De seviyorum. Fasulye. Fasulye. Fasulye. Taze fasulye mi? Zeytinyağlı taze fasulye. Zeytinyağlı taze fasulye mi? Hiç sevilmez mi kızım zeytinyağlı taze fasulye? Ben onu da çok seviyorum. Oktay hadi röportaj devam etsin. Devam ediyor peki. Aslında temel soruları sormadık evet, ya Fahir. En sevdiğin arkadaşım. En sevdiklerine girdik falan diye. Evet. Kaç yaşındasın Ali? Önce oradan başlayalım. 4,5 yaşındasın. Ne zaman 5 yaşına gireceksin? Yakında. Yakında. Ne kadar mantıklı. Yakında? yakında. Peki doğum günün ne zaman? Fahir'in doğum gününden önce. Fahir'in doğum gününden önce. Çok zekice bir cevap verdi. Zekice bir cevap daha. Peki. Bildiğin yabancı dil var mı? Yabancı dil biliyor musun? Fransızca. Bize bir kuple birkaç Fransızca bir şey söyler misin mesela? Kupleyi de açıkla. Yani birazcık azıcık mesela Fransızca şarkı biliyor musun? Biliyorum. Biraz söyler misin bize azıcık? Heyecanlandıysan söyleme. Evet. Heyecanlandım. Tamam peki. Bir başka soruyla devam edelim o zaman. Evet. Fransızca şarkımızı da biliyoruz. Sınıfında kaç kişi var? Kaç arkadaşın var? Sen sevdiklerini say sınıfta. Karşıda bir okul daha var. İki arkadaşım bizim okulda. Tamam. Ateşle Naz. Bir de Didemir, Ayda, Bora, Berk. Hepsi de güzel, hepsi de pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl delikanlılar. Yeni dünya isimleri. Öğretmenin hepsi. Adını biliyor musun? Andronik. Andronik. Doğru mu söyledim? Hı hı. Tamam. Bundan önceki öğretmenin adını hatırlıyor musun? Beatrice. Ne kadar güzel. Peki. Şimdi heyecanın geçmiştir o zaman. O Fransızca şarkıdan bir kuple söyler misin birazcık? Hayır ya. Ya babasıyla gurur duyacağı bir şey olsa. Babanla gurur duyuyor musun? Yani biraz niye etini buruyorsun oradan Ege? Çocuğun etini buruyor. Evet, hakikaten çocuğun. Yazık ya. Babanla gurur mu peki duyuyorsun? Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bir yangın çıksa. Her taraf yansa. Fahir'i mi kurtarırsın? Oktay'ı mı kurtarırsın? Beni mi? Babama. Babam diyorsun. Hmm, doğru cevap. Bu da bize en doğru cevap oldu. Peki babanın gıcık olduğun tavırları var mı? Böyle sinir olduğun, seni sinirlendirdiği şeyler var mı? Ya baba yapma bunu da falan dediğin noktalar. Baban çok şakacı mı evde? Böyle espriler şakalar yapıyor dur, mu evde? Dur Fahir dur bir şey geliyordu bir dakika. Yapma baba ya. Ya baba yapma ya dediğin böyle sinirlendiğin şeyler var mı? Var. Ne mesela? Bir tane özel değilse tabii. Mesela böyle bazen kulak konusu açınca. Ben bugün radyoya böyle tül gibi bir kilotlu çorap giyecektim. Evet. Onu bulamıyoruz diye kızdırdı babam beni. Bulamadı mı? Mi yaptı? Aramadın mı adam gibi? Ya aradım, bütün dolaplarına baktım ya. Ya baba. Bak yine sinirlendiriyorsun. Ya hayret. Değil mi? Neyse şimdi sinirlenme. Hakikaten sinirlenme. Ama bir kuple bir şarkı bekliyor herkes senden. Şimdi biz de merak ediyoruz o güzel Fransızca'dan şöyle güzel bir şey. Tuhne petit moula. Heyecanlandın mı? Bir daha baştan. Tuhne petit moula. Tuhne petit moula. Aynen. Bravo. Biraz şaşırdık mı kız? Hayır. Hiç şaşırmadı. Sen nereden bileceksin onun kadar? Nusret esprisini babam yapmıştı da. Ya baba ya. Gıcık oluyorsun değil mi böyle şeyler? Sana ne söyleyeceğini söylüyor. Hayret sinirlenme bir şey. Alincim sinirlenme. Sinirlenme Alin. Bizim de öyle sinir olduğumuz şeyleri var. Peki Alin, ben söyleyeyim biraz da soru. Anneyi mi daha çok seviyorsun yoksa beni mi? Hayda. Ya, o soruyu ben hazırlamıştım ya. O soru sorulur mu ya? Sorulur. İkinizi de. Peki Fahir'i mi daha çok seviyorsun, Oktay'ı mı? Hayda. Bu soru sorulur mu? Oktay'ı. Beni daha peki, çok seviyorum. Kız beni görmüyor ki nereden bilecek? Bilmiyorum, o senin hatan mı Ali'nin biz hatası de, biz de yolda karşılaşmıyoruz Fahir. Ben soruyorum o zaman. Dumbo'yu mu daha çok seviyorsun Fahir'i mi? Dumbo'yu. Dumbo'yu mu çok seviyorsun Oktay'ı mı? Dumbo'yu. İkisini de. Ama. Vay wow, Oktay Dumbo kadar ya, seviyorsun. Dumbo kadar ağırlığım var abicim. Valla. Beni hangi oyuncağın kadar seviyorsun? Bir oyuncağın sevdiğin kadar olsa hangi oyuncağın kadar seviyorsun beni? Neydi onun adı? Gül çiçeği. Gül çiçeği kadar seviliyor. Bak benim de gül çiçeği. Gül çiçeği de iyi köpek ama Fahir. Hiç şey yapma yani. Zaten doğru. Evet, çanlar çaldı. Çanlar kimi için çalıyor Ege? Aa, reklamlar coştu. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Küçüklüğümüzden beri zihnimizde yankılanan bir ibret hikayesi. Tahta kaşıklar bugüne kadar okuduk ama artık kitaplarımızda da bulamıyoruz. Evet, maalesef. Her şeyi, bütün klasikleri dizi haline getirdiler. Bir bu tahta kaşıkları getirmediler. Maalesef. İş başa düştü ve bizim eğitimimizde, bizim gelişimimizde bu kadar yer tutan bu hikayeyi, bu tahta kaşıklar hikayesini bir radyo oyunu haline getirmeye çalıştık. Ama tabii ki büyük bir kadro gerekiyor. Evet. Bir çocuk rolü gerekiyordu. Biz de başrol oyunu zaten çocukta burada. Çocukta, evet, kilit lafı o ediyor. Biz de bugün stüdyomuza Ali'ni getirdik o yüzden bu tahta kaşıklar, tahta çanaklar hikayesi için. Ali'nin bir gelir misin mikrofona güzel kızım? Ali'nin oyundaki tahta çanaklardaki adı ne? Senin ne olsun oyundaki adın? Bir isim bul kendine. Ali'n olsun. Ali'n olsun. Ali'n olsun, peki. Tamam. Fahir'in adı ne olsun? Fahir kız olacak ya burada. Ne olsun, ne olsun? Ne olsun? Sana böyle bir şans veriliyor. Ne olsun benim adım? Kız adı? Naz olsun. Naz mı? Deniz. Deniz. Tamam. Benim adım ne olsun? Deniz. Bir de Oktay da dede olacak. Ben de dede olacağım. Biliyorum. Sen de Ege. Ben Ege olayım. Fahir Deniz olsun. Oktay da Oktay olsun. Tamam mı? Bir tek Fahir Deniz. Niye benim adım değişti sadece? Sen kadın oluyorsun ya, kadın Fahir. Oluyor. Doğru. Fahir olarak kalmam mantıksız. Oktay dede mi oldum ben şimdi? Hadi bakalım, başlıyoruz. Tamam, hadi. Son 2 3 4. Kızım, hadi git anneni ve dedeni sofraya çağır. Birazdan yemek yiyeceğiz. Dede gel, anne gel. Ay, geliyorum valla. Hazır mı yemek? Babacım, istersen sen şöyle gel otur sofraya, ben yemekleri koyayım. Babacım, kapuska yaptık, yer misin? Kapuska mı? Yine mi kapuska? Hayır, başka şey alıyoruz da onları yapıyoruz sanki. Kapuskayı beğenmiyoruz. Ne? Ne dediğini anlamıyorum. Yok, kapuska diyor, çok faydalı diyor. Senin bu peklik var ya, o... Allah belanı. Düştüm. Ay, gene düştüm. Vallahi gene düştüm. Düştüm. Ege, ben dayanamayacağım artık. Vallahi dayanamıyorum ya. Gitti bütün çay izi, kemik tadı bulunur dedi ya. Torunum nerede? Torunumu getirin bana. Gel, deden çağırıyor Aylin. Kız, dedene bak. Aylin. Ben de şu yerleri temizleyeyim. Nasılsın kızım? Ne yaptınız okulda? Ha, kulaklığı yok. Yavrumun kulaklığı yok. Okulda ne yaptınız? Resim mi yaptınız? Kız, konuşsana ya dedenle. Ortalığı topluyorum ben. Sabah birinin derdi bitiyor, öbürünün derdi başlıyor. Vallahi canımdan bezdim Ege. Yemin ediyorum canımdan bezdim. Ya, o zaman şöyle yapalım. Dedeciğim, ben bir gazete getireyim. Onu yere serelim, hazır yerdeyken oradan devam edelim. Hem de bir piknik olsun değil mi? Hem de kimse kimseyi kırmamış olur. Ya, evet. Yani tatlım, ben de farkındayım. Adam artık bana da her hareketiyle batmaya başladı. Vallahi gıcık oluyorum. Ağzını şapırdatıyor, sabahlara kadar öksürüyor. Hele o tuvalet seansları. Yemin ediyorum tuvaletleri ayırdık, hala kokusundan önünden geçemiyorum yani. Kapuskadan kafam şişti. Kapuska, kapuska. 15 gündür kapuska yiyoruz. Ne yapalım peki? Kapuska yemek istemiyorum. Vallahi benim çok güzel bir fikrim var. Bu tabakları, çanakları kırıyor ya. Evet. Buna tahta, kırılmayan, güzel. İlk başta ben plastik diye düşündüm ama sıhhi değil tabii. Tahta kaşık veya çatal veya onunla beraber güzel bir set. Tamam, çok güzel bir fikir. O zaman yan sofraya tahta kaşıkları koyalım. Deniz! Deniz! Kız, deden çağırıyor. Deniz. Sensin lan, Deniz. Deniz. Ha, doğru. Kız, deden beni çağırıyor. Niye haber vermiyorsun? Efendim baba. Deniz kızım, benim siyah çorabımın teki yok. Mesini mi soruyorsun? Mesin içine giydiğim siyah çorabın. Ne ettiniz onu? Dede, Babacım onu attık ya. Ya neden attınız ya? Neden attınız? Bir tane siyah çorabım var benim. Tamam baba, tamam, ben sana siyah çorap da alırım. Sen sıkıntı yapma. Hadi yatalım da yiyelim, çünkü benim Tahtacılar Çarşısı'na gitmem gerekecek. Saman pazarına git diyorlar. Oralarda uygun fiyatla bulabiliyor musun? Amasra'ya gideceğim. Hanım, yorucu bir günün akşamında evde buluştuk yine. Var mı acaba? Hoş geldin valla, çok güzel, çok dört gözle bekliyordum. Getir. Neler aldın, getir. Ah, sana en ucuzundan tahtaları aldım. Ah güzel. Kavak mıymış bu, neymiş bu? Şimşir. Şimşir. Ha iyi diyorlar. Hadi bunu da kırsın da göreyim yani. Hadi kızım, dedeni çağır, yemek yiyeceğiz. Dede. Aa, efendim Alinciğim. Yemek hazır. Ha tamam, geldim, şu bastonumu alayım da. Hanım bize güzel jumboları çıkar. Jumboları mı çıkarayım, Hisar takımını mı çıkarayım? Başka verebileceğiniz marka varsa, ne varsa bugün sofraya çıkar. Babacım sana oh, da... Oh, ben çeyizliklerimi döş şeyle soruyorum her taraflarıma. Sana da bunları hazırladık. Hem bunlar, otantik. Bunlar da nedir? Bugün size çok güzel bir şey yaptım. Zeytinyağlı taze fasulye ile pilav var. Ali'nin en çok sevdiği yemekler. Zeytinyağlı taze fasulye ile pilav mı? Peki bu kaşık neden tahta? Neden bu kaşık tahta? Düşünmeniz için fırsatıyorum. Hayır, nesini beğenmiyor, ben onu anlamadım ki. Ege. Otantik diye de baba, sen otantik sevmiyorsun. Seversin, sıhhi olur diye düşündüm. Be. Bu benim ağzıma batar. Ama batsınca ne olacak? Senin zaten ağzın bir iki seneye kadar hissizleşir iyice. Boş versen kırmazsın etmezsin. Bundan sonra tahta kaşık, tahta çanakla eğer bizim evimizde oturmak, bizle beraber yemek istiyorsan bunlarla yiyeceksin baba. Benim için sizle yemek yemek her şeyden önemlidir. Varsın ağzım gözüm yarılsın. Ay, sıra sana geldi. Kızım. Evet baba. Kız gel bak, baban çağırıyor. Oradan mikrofon duymazken burada yapıyormuşsun sen. Ha, ne yapıyorsun sen orada? Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Duymadım. Bir daha söyle. Tahta kaşık yapıyorum. Neden yapıyorsun tahta kaşıkları? Siz yaşlandığınızda size vereceğim. Biz ne yaptık Ege? Ya şu anda ben yani bir espriye bağlayalım falan diyecektim ama... Tüylerim diken diken oldu valla. Ali ne kadar dramatik yönle oynadın ya valla. Ağlayacaktım moral az manım da. Moral alt üst oldu. Sakın tahta kaşık çatal yapma, olur mu? Valla tahtadan soğudum. Evdeki bütün o şeyleri atacağım ya. Ben de Amasra'dan aldıklarımızı bile atacağım, şimşirleri. Onlara kıyamam valla, bak açık konuşayım. Hani onlar vitrinde bir şekilde durabilir de. Yazıktır, günahtır ya. Ben hiç şey olmadı. Asam bozuldu ben benim ya valla. Falan diye düşünüyorum. Annesi yani. Komik ya valla, bir içim boğazım düğümlendi. Alin komik miydi sence? Komik miydi, üzgünç müydü? Komik. Komikti. Evet, bence komik zaten, çocuklara mesajları biraz güldürerek vermek. Ben geleceğimi garanti altına aldığıma inanıyorum bugün. Şimdi... bir müzik dinleyelim. Ondan sonra ibret dolu hikayeler soralım dinleyicilerimize. Belki bir canlandırma daha yaparız. Tamam. Değil mi? Güzel. Yani, olur. Ama en fazla bir tane daha yapalım. Bir tane yani, falan. Çünkü hani bunun gibi çok çarpıcı bir hikaye bulursak dinleyicilerimiz arasında. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Her zamanki gibi Gordion'dan Neşve paketleri. Radyo TÜN'ün özel gösterim davetiyeleri sizleri bekliyor. Ve bugünkü sorumuz da İbret hikayesi. Telefonumuz 210-30-30. Belki canlandırabiliriz. Canlandırılmayacak gibiyse sizden dinleriz ama tabii hikayeyi dinlemek ayrı, canlandırmak ayrı. İlerleyen dakikalarda buluşacağız. İbret hikayelerinizi bekliyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu sabah yayınımıza bir ibret hikayesi olan tahta çanaklarla başladık. Tabi dinleyicilerimizden uyarı gelmiş. Tahta çatal kaşıklar değil tahta çanaklar olacaktı diye. Onu bir düzeltelim yani. Onu ama radyoya uyarlarken çünkü çanak çok radyoya uygun bir malzeme değil. Biraz nasıl Aşk-ı Memnu'yu değiştirdiler. Biz de tahta kaşıkları, tahta çanakları biraz değiştirdik. Ve sizlerden ibret hikayeleri bekliyoruz. Dinleyicilerimizden biri şu anda hattımızda. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ayça ben. Öykü Hanım mı? Ayça. Ayça Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Ayça Hanım? Yoldayım. Zorlu bir yolculuk galiba. Evet sanki arabayı siz... Yok telefonla konuşurken araba kullanmamak gerekir. Kötü örnek olmak istemedim dinleyicilere. Siz şu anda böyle bir vicdan muhasebesi mi yapıyorsunuz? Bir yanlış bir hatalı bir hareket içindeyim. Ya neredeyse kendi ibret öykümü yaratmak üzereyim yani. Aman, aman aman aman ne olur dikkat edin Ayça Hanım. Tek başına mısınız arabada? Evet. İşe mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kazana gidiyorum. Duruşmam var. Duruşmanız var? Evet. Avukat mısınız? Evet. Peki efendim yani biz de müştaki misiniz diye soracaktık avukat değilseniz. Peki Ayça Hanım hangi ibret hikayesi var aklınızda? Yani hikayemin kendisini hatırlamıyorum ama sonucunda baba kral olan oğluna ben sana kral olamazsın demedim ki adam olamazsın. Kral olamazsın adam çok, olamazsın. Ya, çok önemli hatırlatma Ayça Hanım ya. Hakikaten en güzel hikayelerden birini. Ama o nasıl oluyordu yani nasıl bir arada süreç vardı hani? İşte o süreci ben de anımsamıyorum ama rahatlıkla birçok hikaye yazılabilir. İlk başta şey. Sonuç değil mi? İbret alınacak nokta değil mi? Doğru. Doğru. Hatırlatmamı ister misiniz Ayça Hanım? Hatırlatalım mı size? Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Onu o zaman ibret hikayeleri bölümümüzdeki ilk hikaye olarak listemize yazdık. Tamam, Ayça Hanım iyi duruşmalar mı denir? Avukatlar ne diyorlar birbirlerine mahkemeye giderken? Valla denebilir. Tek şık olmuyor bence ama genelde kullanılıyor evet iyi duruşmalar. Kolay gelsin diyorlar yoksa böyle daha orta. Yani hani o sanki biraz daha şık gibi. O zaman sizi uğurlamadan önce bir de stüdyo konuğumuz var bugün biliyorsunuz. Evet Alim burada. Aline de bir soru alacağız. İbret hikayesini söyleyecek dinleyicilerimiz bize. Bir de soru Alin'e. Alin'e soru. Evet şu anda sizi dinliyor zaten. Duyuyor musun Alin? Ayça Hanım'ı? Duyuyorum. Duyuyormuş. Evet bir soru. Küçük küçük Alin, bir soru. Alin bugün stüdyoya geldiğin için pişman mısın? Pişman mısın diyor. Bir pişmanlık var mı diyor yani. Biraz pişman öncelikle mısın? Öncelikle soru için teşekkür ederiz Ayça. Sağ olun Ayça Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Pişman mısın değil misin? Pişman mısın? Evet değilmiş. Kulağımda değil söyledi. Evet. Eksi yazıyoruz o zaman. Pişman mı? Eksi. Pişman değil. Evet güzel evet. Oldu. O kral hikayesinin bir gün çalışalım. Ben onda baba olmak istiyorum. Şey mi? Laf sokan baba mı? Vezir lazım orada. Vezir mi öyle bir gardiyan soytan falan gibi bir şey? Orada değnekçi vardı. Yok değnekçi yoktu. Yok ya üçüncü kişi yok galiba orada. Var ya olmaz olur mu? Şey var çağıran var. Çağırıyor işte git onu getir bana falan diyor. Tabii tabii muhafız mı? Muhafız değil. Vezir tipi bir şey vezir, evet ya. Vezir de o işlere bakar mı ya? Evet ya vezire şey yapacak ama doğru kral babasını çağırdığında göre herhalde laletten birisiyle çağırmaz. Bütün bürokrasiyi de evet, anlatmamıza gerek yok. Yani. En havalı adamı gönderir yani. Yani. En havalısı da vezir işte. Vezir de birilerine söyleyip adamlarıyla getiriyordur da oralara hikayede yok. İbret alınacak kısmı o değil. Hemen yapalım mı şeyi? Yapalım eğer başka ibretlik şeyimiz aklımıza gelen varsa. Dinleyicilerimizi hatırlatalım. Gordion'dan neşve paketi. Ve Radyo Otlu'nun özel gösterimine davetiyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. İbret alacağımız hayatla ilgili görüşlerimizi baştan aşağı değiştirecek klasik hikayeleri artık radyolarda biraz canlandırmak, yeniden hayata zamanı getirmek zamanı geldi istiyoruz. De geçiyor bile. Unutuldu çünkü bunlar artık yani ne bileyim insanlar belki çok kullanıldı diye bıktılar ama bir nesil bu hikayeler olmadan büyüyor. Evet. Ve biz de bunun için elimizin altına bir kez daha elimizi bir günde bir değişiklik acaba belki de sokmamalıydı bilmiyoruz ama. Zaten baksana biz bile yanlış hatırlıyoruz ya. Tahta çanaklar. Bu hatırlanmıyor. Çanak bakın Ayça Hanım da söyledi. Kral sonunu dedi, adam çağırıyor da dedi. Onu dedi. Arada uzun bir süreç var o krallık dersler sürece. Biraz aklımızda kalmış ama maalesef. Bence laf sokma lafları aklımızda kalmış sokulan da. Sokulan laflar evet. Sokulan laflar kalmış. Asla zaten hep iz bırakır derler. Sokulan laflar asla tükenmez diyorum. Her sokulan laf iz bırakır diye bir şey de biliyorum ben evet. İsterseniz telefon gelene kadar biz bu kral hikayesini yapalım tamam. Yapalım. O zaman var mı senin Fahir bir rol tercihi? Yalnız maalesef telefon gelmiş. Hayır, telefon ya. Geldiyse o zaman yapacak bir şey yok. Günaydın efendim. Gelmemiş maalesef. O zaman buyurun. Ege kral olacağım dedi, tamam. Yani birinci kral daha doğrusu. Birinci kral. Öyle söylemek lazım. Birinci kral. Bir laf sokan var. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim ya? Krallıkta öyle bir şey var mı? Yani krallık babadan oğula geçen bir aktivite ya normalde. Evet. Yani babası kral değilse babası o nasıl... Kral işte. Vezir oluyor galiba. Ben sana vezir olamazsın dememiş miydim diyordu belki. Ha, vezirlik olabilir diye biliyorum. O zaman bütün hikaye tamamen karışıyor. Çünkü olur mu ya, ben sana... vezir veziri de gönderemeyeceği için bir dinleyicimiz daha hattımız demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Mehmet görüşüyoruz? Ben. Mehmet Bey hoş geldiniz. Siz hoş nereye? Bulduk. Ben Beysukent'ten Bilkent'e ilerliyorum. Eskişehir yolundayım. Kentler arası bir yolculuk. Evet öyle. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben kamu görevlisiyim. Denetim elemanıyım. Denetim elemanı. İş için mi gidiyorsunuz Bilkent'e? İş için gidiyorum evet. Nereyi deneteceksiniz? Bilkent'i genel mi? Şu anda yani Ankara dışına çıkmıyorum. Bugün kurumda takılacağım. Korkuyorlar mı Mehmet Bey sizden böyle denetlerken ya da siz gelmeden önce? Ya korkuyorlar, ne olacağını, ne, o anda ne yaşadıklarını tam kestiremiyorlar. Ben onlara anlatıyorum işte, ya korkacak bir şey yok işte, yasal dayanağı şudur budur, hiçbir şey yapmayacağız, haklarınız şunlardır filan. Rahatlatmaya çalışıyorum. Acımayacak falan diyorsunuz yani. Yani öyle diyebiliriz. O sözlerle ifade etmiyorum ama onu anlatıyorum evet. Onu derse çünkü hiç neyi korkmaz. Neyi denetliyorsunuz onu söylemediniz. Ama... acıtıyor yani denetimin sonucunda. Batıyor ama acıtmıyor senin denetlemen. Evet. Ne denetliyorsunuz onu söylemediniz Mehmet Bey. Piyasada mal ve hizmet üreten bütün şirketleri. Hayır, vergi açısından mı? Kalite kontrol gibi bir şey mi? Şey açısından, birbirleriyle rekabet ediyorlar mı etmiyorlar mı? Rekabet kurumundan mısınız siz? Evet. Tamam o zaman. Rekabet kurumunu bilmenize de şaşırdım. Niye canım, olur mu Mehmet Bey rekabet kurumu? İktisat mezunu herkesin gözünde bir efsane olarak biraz bilinen bir şey. Gazete okuyan bir rekabet kurumu diyerek. Doğru ama bazen gittiğimiz yerlerde ne kurumu, bekaret kurumu mu? Ona basacaksın cezayı işte. Ona basacaksın cezayı. Hakikaten bir şişsin. Onu rahatlatmanıza gerek yok Mehmet Bey, o tip adamı. Gıcık olduklarınızda ürküttüğünüz oluyor mu? Kimi? Gıcık olduğunuz bir hani işte ne kurumu, bekaret kurumu falan dedi. Şöyle bazı şirketler bize çok hoş davranmıyorlar. O zaman onları rahatlatmıyorum. Yani ne yaşayacaklarsa tamamen %100 yaşasınlar diyorum yani. Korku, heyecan. Akışına bırakıyorum diyorsun. Kendi evet, kendinize evet. Bazen mesela şey, şirkete gittiniz. Ondan evet. Sonra inceliyorsunuz falan. Bir öğle arası oldu. Lavaboya gittiniz. Elinizi yıkadınız. Aynada kendinize bakıp ulan Mehmet istesen bu adamları bitirirsin ama hadi neyse falan diyor musunuz? Ya onu çok etik bulmuyorum yani çünkü bizim kendi kendinize bütün... ama iç ses yani dışa hiç herhangi bir şey yok, herkes orada yani lavaboda başka ya adamlar şimdi, da var. Bu çok insani bir şey, hani insan bir eline bir güç geçtiğinde oha bundan çok hoşlanır filan ama ben hukukçu olduğum için ben bunu etik bulmuyorum yani. Hatta ben şöyle düşünüyorum, devlet ve denetim elemanları birey karşısında saygılı davranmak zorundadır. Yani birey önemlidir, devlet değil. Doğru söylüyorsunuz. Peki ben de bir şey merak ediyorum. Onu da sorayım siz yakalamışken. Yani mesleki deformasyonu sizin ne tip bir deformasyon oluyor? Mesela bir bayram gezmesi sırasında iki eniştenizin birbiriyle rekabet etmesi mesela. Dikkatinizi çekiyor mu bu tip şeyler? Hani o öyle dedi ama Necati de böyle dedi. Yani orada bir tartışma. Her alanda rekabet mi diyorsun? Evet, kişiler arasındaki rekabette gözünüze çarpan, sizi rahatsız eden şeyler oluyor mu yani? Kişiler arasında olmuyor ama mesela alışveriş yaparken filan bir reyonun önünde yani normal bir insan gibi alışveriş yapamıyorum. Ne demek o? Kim kaliteye, hangisi kaliteye daha iyi önem vermiş, işte ambalajı kimin daha güzel, kim Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapıyorsa onu alayım da hani bir katkım olsun, ödüllendireyim onu tarzında düşünüyorum ister istemez. Peki bir güç var elinizde, bu güç de pek çok kadına çekici gelebilir. Mesela gittiğiniz bir yerde rekabet kurumundan gelmişler diye karşınızda eriyip bitenler oluyor mu? Ben bir tanesine çekici geldim. Onunla evlendim. Şirketten mi kaptınız kızı? Yok. Normal hayattan. Normal hayattan. Normal hayat. Hayatımızı ikiye ayırabiliriz. Şirket hayatı ve normal hayat. Normal hayat. Peki Mehmet Bey, bir ibret hikayesi de alalım sizden. Ya evet, benim çok sevdiğim bir hikaye var, onun için aradım. Şimdi sömürgeciler yanlarına işte din adamlarını da alıyorlarmış. Din adamları da Hristiyanlığı anlatıyorlar gittikleri ülkelerde. Bir yere uğramışlar gemiyle, orada yerlilere işte dinin esaslarını falan öğretmişler. Birkaç dua öğretmişler falan. Misyonerler diyorsunuz. Sonra oradan ayrılmışlar, başka diyarlara yelken açmışlar. Derken birkaç yıl sonra tekrar o adaya yolları düşmüş. Gemi yaklaşınca adadakiler de gemiye doğru yürümeye başlamışlar. Suyun üzerinde yürümeye başlamışlar. Gemi iyice yaklaşmış. Rahipler demiş ki, ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Ne bu telaş? Ya rahip efendiler, siz bize dua öğretmiştiniz ya, biz onu unuttuk, sözlerini filan düzgünce ibadetimizi yapamadık. Bunun için de çok mutsuzuz. Bize bir tekrar üstünden geçebilir misiniz? Rahip demiş ki, sizin yani hiç gerek yok, hiç bozmayın, böyle devam edin her ne yapıyorsanız. Laf sokma yok burada. Efendim? Laf sokma yok. Laf sokma yok yani, burada rahibe sokuluyor olay yani. sokuluyor diyorsunuz yani. Bir tebligata ihtiyacı yokmuş zaten. Yani belki evet, rahipler o yerlilerden bir şeyler öğrense yeridir. Peki, o suyun üstünde yürüme şeyi yapacağız, fış fış fış falan gibi. Yani biz bir taraftan sizi dinliyoruz, bir taraftan da canlı senaryonun yazımı için arkadaşlar uğraşıyorlar. O suyun üstünde yürüdüğü kısmı son, yani o bölümü hikayenin son kısmı yaparsak bence laf sokma gibi olur. Mesela gemi gelmiş de tekrar adaya, işte onlarla konuşurken, ya biz unuttuk ama bir yürüyüp iki adım yürüyüp gelelim deyip suya doğru, mesela denize evet, doğru giderek suyun üstünde yürüme. Ve öyle uzaklaşma. Yani şöyle öyle biterse... Rahiplerin de ağzı açık kaldı. Rahipler de adada... Nasi desin. Tamam. Fıkralarla Türkiye'deki gibi. Geride kalanlar da öyle nasi desin. Giden adamlar da bu da hiçbir şey bilmiyormuş falan diye arkasından konuşuyor. Gene bir laf sokma aynı gıyabında olabilir. Çok tamam, teşekkürler efendim. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, iki tane şu anda cepte. İki haftalık İbret hikayemiz oldu. Oh iyi. Yalnız bu şeyi biraz çalışmamız lazım. Su üstünde yürümeyi nasıl evet, yapacağız? Abi, onu ben şöyle düşündüm abi. Efekt olarak hemen şey alacağız. Mutfaktan bardağı su. Ben onu fış fış diye. Onu ben şey koyayım. Düz tabaklar var ya bizim. Ya düz tabağa ya, biraz su koyduktan sonra onun üstüne şak şak şak şak şak şak elimle buz. Sen daha iyi düşün. Ben de böyle daha geniş meyve tabağımız var ya içeride. Ona su koyup. Ondan mı içmek istiyorsun? Radyomuzun çeyiz dökümü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Azriye Adiger. Azriye. Madenci Arzu. Bir daha alabilir miyiz? Onu en baştan alalım. Her şeyi baştan alalım. Arzu Yadiger. Arzu Yadiger. Ha, peki tamam efendim. Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda Arzu Hanım? Teşekkür ederim. Ya geçen hafta da bağlandığımda aynı şeyi sormuştunuz. Sağ tarafta Meteo, sol tarafta 48. cadde, aynı noktadayım şu ya an. Biz hep aynı noktadan arayın demiştik siz. Evet ya, ne bu kadar. Bir radyo programının standardını gösterir bu. Arzu Hanım. Yani evet, her zaman aynı kalitedesiniz gerçekten. Siz sayenizde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arzu Hanım hemen alalım. Arzu Hanım biz geçen sefer sormadık da sonra biraz aramızda tartıştık. Sizde böyle biraz hafif bir aksan da var da. Siz Türkçeyi sonradan mı öğrendiniz? Öyle bir şey mi? İkinci diliniz mi? Yok. Türkçe tabii ki benim birinci dilim. Ama ben Çerkez'im. Muhtemelen ilkokulda başladım Türkçe konuşmaya. İlkokulda başladınız. Tamam. Aha. Evet. O hala devam. Böyle bir tatlı bir aksan var dediğinizde. Onu ya da öğrenmiş ben açıkçası olduk. Hiç öyle düşünmüyorum. Ne Türkçeyi düzgün konuşabiliyorum, ne artık Çerkezceyi düzgün konuşabiliyorum. Çerkez, evet. Ama yani konuşulanı anlıyorsunuzdur. Yine konuşuyorsunuzdur. Tabii, Türkçeniz tabii, de kesinlikle iyi. Yani Türkçeden daha net konuşabiliyorum onu, ama onu da konuşurken diyorlar ki ne biçim konuşuyorsun sen, kelimeleri unutmuşsun. Arzu Hanım yani unutsanız da biz onu anlamayız da, bu anlatacağınız ibret hikayesini Çerkezce anlatabilir misiniz bize? İbret hikayesini. Evet. Ben sadece aslında bir düzeltme ya da ekleme için aramıştım. Tamam, ama buyurun. O düzeltmeyi Çerkezce'ye bunu o zaman. Bakalım hangi konuda düzelteceksiniz. Evet, biz anlayabilir miyiz? Bir avukat hanımefendi aramıştı bu kral hikayesini. Ayça Hanım. Türkçe kullanmak. Belki düzeltilmiştir ben hani bağlanana kadar. Yok, hiç düzeltme almadık şu dakikaya kadar. Baba ve vezir hikayesiydi. Vezir değil mi o adam? Vezir tamam, değil mi? Evet, çünkü kral evet, olamaması lazım. Ben sana adam olamazsın demedim. Monarşiye hakimiz çünkü. Ama gerçekten çok güzel bir ibret verici hikayedir. O benim anlatacağımı biraz zor anlatırım. Neden? Ayıp çünkü mı? Ben daha doğrusu yok, Aziz Nesin'in bir kitabını okumuştum. Herhalde okuduğum ilk kitaplardan biriydi. Türkçeyi öğrendikten sonra okumuştum. Hangi kitap? Hayvan deyip geçmeyin diye bir kitap. Evet. O kitaptaki öykülerin çoğu bana çok şey vermişti. Hani çok kalmıştı kafamda onlar yıllarca. Ayı ve bir adam hikayesiydi. Laf sokma var mı sonunda? Yeme var herhalde. Yani aslında şöyle, yaralı bir ayıya yardım etmişti adamcağız. Yıllar sonra adamın kapısına bir kovan, ya kovan değil de bir böyle şey bal getirmişti. Tahta çalak da vermiş. Muhtemelen tahta çalakla bal getirmişti. Tabii bir hikayeleri de birbirini ziyaret ediyor. Kaç yıl sonra getirmiş Arzu Hanım? O belli miydi? Yani... Saçma bir soru mu oldu bu benim sorduğum? Muhtemelen yok, doğal şey içerisinde getirmiştir herhalde. Ormandan yani petek de getiriyorlar ya, ben onu seviyorum. Belki bir yaprağın üstüne öyle koymuş getirmiş olabilir. Şık da bir sunum bence bir ayıya göre yani. Yanına biraz ceviz. Tekrar bulup tekrar okuyacağım öyküler. Çünkü hep kafamdadır küçük küçük parça parça ama unutmamak gerekir yani. Tamam, peki o zaman efendim, bunu da alalım sıraya. Bunu da aldık. Orada ayı bir laf sokabilir. Adam gibi bal ye falan gibi. Hani ya böyle bir laf sokması olmamıştı. Canım bu radyoya yani uyarlanırken o tür laf sokmaların olması laf gerekiyor. Laf sokma olması lazım. Şey yapabiliriz ya, üçüncü kişi komşu olabilir. Kıskanan komşunun soktuğu laf mesela. Yersiz laf sokumu ne kadar saçma bir şeymiş. Mesela. Ya da işte dış ses de söyleyebilir. Hayvan böyleyken insanlardan hiç görmüyoruz şeklinde. Ha bak, o da olabilir, doğru. Çünkü benim aklımda kalan ibret şeyi oydu yani. Ama dış ses de öyle bir... mesela laf sokmaz şey yani. Evet. Laf sok. Ben şöyle düşündüm. Komşu mesela adamı ayıya yardım ederken görür. Ne oldu? Arkadaşını bulmuşsun ya falan diye. Sonra balı alınca da bu ona geri laf sokar. Tamam. Evet. Doğru. O tip bir şey. İyi, onu da bağladığımıza göre Arzu Hanım, iyi. Laf sokmalı falan bir şey olduğuna göre onu da şey yaptık. Yazdık. Onu da kullanalım. Ben kitabı okur bulursam orijinalde bildiririm. Tamam. Kitaptan da çok sapmadan hani. O zaman bakalım, bayağı da çok fazla süremiz yok. Yani bir 15 dakika süreniz var. Kitabı aldınız. Yok yok. İstediğiniz zaman istediğiniz ibret hikayeleriyle programımıza katılın. Çok 48. Cadde ile MTA'nın arasındaki bölgeden. Sizi bekliyor olacağız. Şu an ofisinin kapısında bekliyorum yani çıkmak için. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Güle güle. Bir şey daha soracaktım da unuttum ya. Siz mesela. Efendim güzel kızım. Tamam, oraya asabilirsin. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi bir babayla kızın arasına girilmez. Girilmez yani. Öyle ana ile oğlun arasına, babayla kızın arasına, karıyla koca arasına girilmez. Babayla anne arasına gir. Bir dakika. Babayla kızı arasına. Ben bunu sen ana ile oğul arasına. Sonunda bir laf sokma ekleyip bir mesel haline getir, öyle dinleyelim. Şu haliyle bir yaman bir şey oldu. Kızla anne arasına girilir mi yani? O olabilir. İki komşu arasına girilir mi? İki komşu arasına rahat girilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gökçe ben. Gökçe Hanım, hoş geldiniz. Çok enteresan bir şekilde bu sabah sesi en net gelen dinleyicimizsiniz Gökçe Hanım. Allah Allah, evde olduğum için olabilir belki. Olabilir hakikaten de, bravo size. Bakalım niye çıkmadınız? Evet. Bugün çünkü okulda kongre var, biz de astık okulu. Ne kadar rahatsız. Kongreye bir şeyler öğrenilmiyor mu kongreden? Evet, her yok, şey biz hayatta kongre hazırladık. Kongreye katıldık. Posteri astık. Artık daha ne yapalım? Hangi kongre? Anarşist misiniz? Anlamadık ki. Yok, hayır. Tıpta İnsan Bilimleri Kongresi. Tıp fakültesi öğrencisiyiz. O yüzden okula gitmemek her fırsatı değerlendiriyoruz. Bir kere kongre olunca bütün dersler gidilemeyebilir hale geliyor mu? Tıp fakültesinden sonra da hayatlar hep kongrelerde geçiyor ya doktorların. Öğrenciyken başlamayalım diyorlar. Ha yani. Evet, işte biz başlıyoruz ne yazık ki. Başlamak zorundayız. Peki Gökçe Hanım. Bütün gün evde mi duracaksınız? Çıkacak mısınız dışarıya? Yok, birazdan çıkacağım. Ne yapacaksınız? Dışarıda da biraz yağmur tipi kongreye bir şey var. Kongreye gideceğim. Ha, gidecek misiniz kongreye? Yani sabahtan gitmedim. Kongresi duramıyorlar. Ne oldu? Gitmiyorum falan diyordunuz ikna, bir anda. İkna ettik herhalde bilime yanaşması konusunda Gökçe Hanım. Utandırdınız beni, ben de gitmeye karar verdim. Gökçe Hanım, o zaman bu güzel örneğinden sonra tüm doktorlar adına bir örnek hareketten sonra bir tıp fakültesi maaşımızı söylesek mi acaba? Tamam, olur. Hazır tamam. Mısınız? Daha önce dinlemiş miydiniz Gökçe Hanım? Ben bir kere daha aramıştım, yine dinlemiştim bunu ama hadi bir ya. Daha dinlemek hangisi isterim. Yine yayında mı söylemiştim? Bir dakika tıp fakültesi maaşını dinlediniz mi daha önce? Siz böyle tıp fakültesi o değil mi? Hayır onu bilmiyorum, o değil. Kendisi tamamen değişti. Yani onu bir daha söylemedik. Bir daha siz de söylemeyin onu. Unutmaya yani çalışıyorum. Beste tamamen değişti. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Hazır mısınız Gökçe Hanım? Ben hazırım. Tamam. Tıp fakültesi, çağdaşlık uygarlık tıp fakültesi. Yani en son biraz daha çalışıyoruz ama tam yani ham hali bu. Bayağı bir çalışmak gerekiyor daha. İki defa söylemiş olmamı size işin en güzel tarafıymış. Evet yani hani zaten sevmiyorum tıp fakültesini. Şu an iyice soğudum. Ya niye sevmiyorsunuz? En güzel fakülte tıp fakültesi derler hatta. Kaçıncı sınıftasınız Gökçe Hanım siz? 3. Dönem 3 öğrencisiyim. Ha 3. Yani 3'ü bitirdikten sonra. Esas iyileri 5 ve 6. sınıf. Evet 4'ten sonra. Esas 4'ten sonra eğlenceli hale geliyormuş tıp fakültesi. Öyle diyorlar. Yani öyle diyorlar da bence hiçbir zaman eğlenceli olmaz yani. Diye düşünüyorum. Siz bugün bir kongreye gidin de. Belki fikriniz belki değişir. Belki fikriniz değişir Gökçe Hanım. Yok bu artık 3. kongre daha henüz fikrim değişmedi. Bundan sonra da değişmez herhalde. Esas 3. kongreden sonra fikir değişiyor. Böyle diyorlar hep. Böyle diyorlar yine. 3 ve 4. kongreler dikkat. Bir de 8. kongreler. 8. kongre tıp fakültesi 6 yıl olduğu için 8. kongreye kalmazsam iyi olur. Yani inşallah kalmazsınız. Ama bu kafayla bilmiyorum Gökçe Hanım yani sevmiyorum, tiksiniyorum, eve gitmemek için her fırsatı değerlendiriyorum. Öyle. Biz de istemiyoruz böyle. O kadar maaş söyledik hem size hem tüm genç doktorlarımıza. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Şimdi hangisini anlatsam? İki tane bir şey var ama bir tanesi... İki tane bir şeyden... Hangisinde laf sokuluyorsa? Tamam o zaman laf sokulanı anlatayım. Hı hı. Ama yani şimdi... laf sokma deniz küfür falan etmiyor değil mi adamı? Yok. Hem çocuk var stüdyoda biliyorsunuz. Evet evet biliyorum. O zaman hemen anlatayım. Şimdi padişahın 3 kızı var. Hı hı. Ondan sonra padişah bir gün soruyor kızlarına işte beni ne kadar seviyorsunuz diye. İşte büyük kız diyor ki seni altınlar kadar seviyorum. Küçük ortanca kız diyor ki işte seni zümrütler kadar seviyorum falan. En küçük kıza geliyor sonra o da diyor ki baba seni tuz kadar seviyorum. Babası tuz. Da bunu duyunca çok sinirleniyor. Ne demek tuz kadar seviyorum bilmem ne falan filan. Kızı kovuyor sarayından. Hı. Ondan sonra işte gel zaman git zaman aradan bir zamanlar geçiyor. Sonra bir gün... Bu baba seyahat ederken başına bir iş geliyor mu? Bir şey sorunla karşılaşıyor herhalde. Bir maddi sıkıntı herhalde. Efendim? Bir maddi sıkıntı. Maddi mi sağlık mı? Yok hayır yani hani herhalde yolculuk ederken belki bir fırtına yol tutması olabilir. Olabilir. Yani evet. Bir eve sığınıyor. Evet. Ondan sonra işte o gittiği evde yemekler hazırlanıyor falan. Ondan sonra tabii buna herkes işte kapısını açıyor misafirperverlik. Ondan sonra yemekler hazırlanıyor. İşte oturuyorlar yemeğe. Adam yemeğini yemeye başlıyor ama yemekler çok tatsız. Çünkü yemeklerde tuz yok. Hmm. Ondan sonra meğer adamın gittiği küçük kızının eviymiş. İşte bu sahnede kız çıkıyor. Ondan sonra diyor ki baba ben seni tuz kadar seviyorum dediğimde beni göndermiştin. Şimdi anladın mı tuzun değerini diyor. Ondan sonra babasını baba, anlıyor. Baba o kız orada oluyor. Bir sarılıyorlar gözyaşları. Zaten evet. Ne demiştik baştan da babayla kız arasına girilmez. Sonra ne oluyor? Ondan sonra babası tabii ki kızı affediyor. Yaptığı hatayı anlıyor. Diğer iki kız? Diğeri iki İdam. Kız zaten onların iyiydi keyfi baştan beri. Ya onlarda da hiç vicdan yok muymuş ya? Üçüncü kardeşleri demek ki. Beraber saraya mı dönüyorlar? Ben orasını merak ettim. Yoksa yine bu sarılmadan sonra padişah dönüyor saraya. Kız tekrar ben eşiminle beraber burada yuva kurdum artık diye çocuklarımla beraber. Bilemeyeceğim. Orada bir baba kız var. Ona sorun. Ben bilemiyorum. Öyle bir durumda ben şimdi düşünüyorum. Kral olsam bana böyle bir laf edilse. Bir sorarım yani. Neden diye mi? Ne demek istiyorsun? Hemen kovuyorsunuz bunu. Bence... Belki sonradan şey demiş. Belki de kovmamam lazımdır demişler ama. Ya, demek ki kestirip atan birisiniz. Birisisin sen Ege'cim. Bence sormuştur ya. Ya padişah sormuştur da canım, o ikna abi. Olmamıştır. Yani yemeğe tuz koymayınca şey olur ya. Ne alakası var? Defol git demiş. Yani bence öyle bir şey. Bir hafta sinirden oluyor. Tuz diyor bana ya. Ya yakutu var, zümrütü var. Zümrüt desin, yakut desin, elmas desin falan diye sinirlenmiş. Evet, burada biraz haksız rekabet var bence de. Evet, oğlum Mehmet Bey'in alanına giriyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Radyo Tüde Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Birbirinden etkileyici, ibretlik hikayeler dinledik. Hani bir tanesini yapacak vaktimiz var. Aralarından da seçemedik. O yüzden ibret bombardımanı dediğimiz hepsini, hikaye. Evet, hepsini, ibret. Evet. Bütün ibretleri bir anda. Evet. Yani ona tıkılama mı? Potpori. İbret potporisi. İbret potporisi. İlk potpori değil bu. Kokteyl mi? Tıkma mı? Ne ibreti böyle hani? İbret tıkız değil. Tıkız ibret mi? Tıkaçı. Tıkaç değil ya bu. Vakit kaybetmeyi tamam. Özelliğimiz de var. Tamam hadi hadi. Bir özelliğimiz de bu. Tamam. Hazırsanız. Hazırız. İbret senfonisi diyelim mi buna? Hmm. Aa çok güzel oldu tamam. İbret senfonisi. Keşke tamam. Başkası akıl etseydi bunu ya. Bizim yaptığımız şu yaman şey olmasaydı. İbret senfonisi ama neyse artık. Baba. Baba. Ne var lan? Para ver ya biraz bilardaya kaçacağım. Oğlum ne biçim adamsın sen ya? Ne biçim adamsın ya? Daha ne daha sabah aldın ya? Ne bilardosu? Necdet babama bak ya. Sen de söyle ya. Necdet'le kaçacağız ya. Muhafızlar. Osman abi çok batrak adam ha. Muhafızlar. Ne muhafızı ya, biz balıkçı ailesiyiz. Balıkçının muhafızı mı? Osman abi kafası iyi, akşamdan kalma herhalde. Yani Osman abi ya. Bir numara olmaz. Sen adam olamazsın de. Muhafız değil mi abi? Hayır abi, sen balıkçısın. Adam olamazsın de. Ben hayırsız olamam. Oğlum sen bu adamı nereden buldun? Şuna bak, arkadaşına bak sen ki. Şuna... Oğlum var ya, sizden adam olmaz. Sen zaten adam olamazsın oğlum sen. Ver ya ben bu lafı, bu lafını yedireceğim sana. Osman abi. Neyse ki benim kızlarım vardı. Muhafızlar siz de yerlerinize gidin. Bana kızlarımı çağırın. Merhaba. Merhaba babacık. Aman da. Ne varsa kızlarım da var. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk babişko. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Senin sesine ne oldu? Üç kızız ya biz. Evet, üçüz ya. Evet babişko, üçüz ya biz. Gel bakalım en büyük kızım. Önce sen gel. Efendim baba. Söyle bakalım, beni seviyor musun? Altınlar kadar seviyorum. Oh, ortanca kızım sen gel. Efendim baba. Beni seviyor musun? Genel olarak. Ve ne kadar seviyorsun onu da söyle. Genel olarak sevdiğim bir yapın var. Hani sinir olduğum zamanlar da oluyor ama... Kızım özet geç. Ne kadar seviyorsun? Seni... Sümit Bey de... Bilmiyorum. Seni Faysal değerli taşlar... değerli taşlar kadar seviyorum. Zinet yani. Küçük kızım. Efendim? Sen gel bakalım minnoş. Efendim babacık. Beni seviyor musun? Çok seviyorum babacık. Ne kadar seviyorsun? Tuz kadar. Efendim? Lütfen müsaade et, açıklayayım bayı babacığım. Defol git! Muhafızlar! Bu küçük kızımı! Alın bunu! Kovun saraydan! Sınırlarımızdan dışarı atın! Kralım! Saray kapısında ayı var! Ayı mı geldi? Evet, huzurunuza gelmek istiyor. Gelsin, alın! Hoş... Hoş geldin ayı. Bu da benim arkadaşım ayı Necdet. Merhaba abi, çok metini duydum. Oo, iki ayı. Nasıl girdiniz surlardan? İçeri ya, aldılar ya. Kapıdan girdik. Stikir burası. Stikir var. Hoş geldiniz. Ne var ne yok. Ne yaptınız? Evet, ayılık. Ormanda her şeyi bıraktığın gibi abi. Bir şey mi uyandık biz de zaten? Ha doğru. Bir şeye mi ihtiyacınız var? Neye geldiniz? Hayırdır? Bilakis. Ya geçiyorduk, uğrayalım dedi bizim... Necdet'in. Cevdet. Cevdet. Buyurun. Siz zamanında bize bir yardımcı olmuştunuz ya, av yasaklarını getirerek. Evet. Biz de ayılar olarak size şöyle bir bal takdim etmek istedik. Aa vallahi. Orman balımızdır, çam balıdır. Yedikçe bizi hatırlarsınız. Afiyet olsun efendim. Vallahi hakiki bal aradık. Müsaadenizle biz kaçıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Arkada ormanda işler yoğun. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Bir ihtiyacınız olursa emredin. Estağfurullah canım, ne demek. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Yine gelin. Yine gelin. Saygılar abi. Kralım. Saygılar. Bir lavaboya uğramamız. Muhafızlar. Lavabonun yerini gösterin. Teşekkür ederim. Ay. Çok sıkıldım. Biraz teptiğini mekan yapıp dışarı çıkayım bari. Çıkır çıkır çıkır çıkır. Aa. Bu sarayın hendeği varmış da. Timsahlı hendek orada. Bu hendekteki muhafızlar. Efendim. Lan sen git, büyüğün gelsin. Efendim. Bu hendekte suyun üzerinde mi yürüyor bu adamlar? Kralım iyi günler. Kralım öyle bir durum var, evet. Aa. Evet, çıkar bakayım şunları, neymiş dertleri. Lan. Kaçın lan oradan. Sen. İyi ki şu adamı muhafız olarak aldım. Efendim şimdi arz edeyim, şöyle bir siz birkaç yıl önce bize gelip bir misyonerlik yapmıştınız. Ya. Evet, iyi bilirim. Çok özür dileriz, o misyonerlik sırasında bir dualar falan öğretilmişti, çok teşekkürler. Ancak biz zaman içinde onları karıştırdık. O yüzden suyun üstünde yürüye yürüye buraya kadar geldik. Tekrar bir özet geçebilir misiniz? Allah Allah, buna ihtiyacınız kalmamış sizin. He. Yürümeye devam. Teşekkür ederim. Hadi. Bu da hiçbir şey bilmemiş. Atıyor ya, resmen atıyor abi. Çıkır çıkır çıkır. Ay çok acıktım. Saraya dönmeden önce şu eve gireyim de bir karnımı doyurayım. Teptili mekan yaptım nasıl olsa. Bir de kıyafet. Çıkır. Buyurun. Yemek mi istiyorsunuz? Açım. Tanrı misafiriyim. Alın buyurun yiyin. Oh. Taze fasulye. Yalnız bunun tuzu eksik. Benim şimdi cübben var. Bir de bu zeytinyağlı mı? Değişik bir tadı var. İtalya'da içtiğim. Yok yok. Tuzu eksik. Tuz yok ben mu tuz? Ben cübbemi kaldırıyormuşum. Beni tanımadın mı baba? Ben tuz dedim diye beni kovduğun kızım ben yıllar önce. İyi bilirim seni. Sen benim küçük kızımsın. Ya, İsmini hatırlamadığım küçük bak, kızımsın. Yemekten tad alamadın. Şimdi anladın mı tuzun kıymetini? Ah ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Sen şimdi bunu ya kapaça götür eve basıp. Bak kime? Kaç kızım? Baba beni götür. Ne işin var lan falan diye. Deptili kıyafet ya. Lan ne kim? Eve adam mı alıyorsun lan? Kimsin lan? Çık lan dışarı. Tanrı misafiriyim ben. Gel buraya. Allah. Çıkır çıkırtın. Senin vezirin huzuruna çıkaracağım. Senin vezirin huzuruna çıkaracağım lan. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum yakacağım lan. Bütün geleceğini yakacağım lan. Vezirin ne? Öyle değil lan. Vezir çağırdı. Yok vezire götüreceğim de vezir orada şey yapacak. Tamam ha. Kesme bölmeyin. Bölme yani ha, güzel. Çıkır çıkır çıkır çıkır çıkır. Vezirin bu adamı bizim evde yakaladık. Baba. Ah oğlum. Şirketle ilgili önemli bir karar vermek zorundaydım ama seni ayağıma böyle çağırmak zorunda kaldım. Sen vezir mi oldun? Evet sen bana ne diyordun? Vezir olamazsın diyordun. Vezir olamazsın. Olaf seni vezir de... oldum. Bak vezir oldum. Oğlum şunu unutma. Ben sana vezir olamazsın demedim. Yok ben öyle bir şey dediğini hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Adam olamazsın dedim. Yok kesinlikle. Abi ben de yanındaydım ya öyle dedi. Vezir dedi. Bak bu da şahit. Vezir demedi ya. Vezir siz dedi. Dedi hatta sana dedi. Sizden ben, bana halt, da dedi. Sizden bir halt olmaz. Bir halt ol. Hayır, siz derken bir tek sen. Oğlum ben şimdi aranıza girmek istedim. Baba ile oğlu arasına girme. Aa, sen girme ama bak bu adam şahit bak. Bak. Ben öyle demedim. Ben öyle, adam şey, olamazsın. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi o son abi yabancı değil. Hadi bal yiyelim mi? Bal yiyek. Hadi bal yiyek. Bal yiyek de getirin güzel. Getirin şu balı. Keşke... Her ibretten sonra ağzınıza bir parmak bal çalan olsa demiş. Eskilerden boş konuşan biri. Hayat ibretlerle dolu. Almasını bilene, hayat derslerle dolu. Görmesini bilene, hayat neşveyle dolu. Güleşmesini bilene. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo Otti'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo Otti'de. Rockoloji. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.